two, three. One, two, three. One, two, three. एक सब्ज परी मेरे ख्वाबों में आती है चली जाती है, सब जाने उसके प्यार में दीवाना कोई हो गया, ये वो जाने ना। एक सब्ज परी मेरे ख्वाबों में आती है चली जाती है, सब जाने उसके प्यार में दीवाना कोई हो गया, ये वो जाने ना। एक सब्ज परी मेरे ख्वाबों में आती है चली जाती है। देखता ही रहा शमा को जैसे देखे परवाना, न मुझे पहचाना न हाल दिल जाना, कहा तो कहा हंस के दीवाना। कल उसे देखा तो देखता ही रहा शमा को जैसे देखे परवाना, न मुझे पहचाना न हाल दिल जाना, कहा तो कहा हंस के दीवाना। मेरे दिल में रहती है मगर ये सूरत मेरी आज भी वो पहचाने ना। सब्ज परी मेरे ख्वाबों में आती है चली जाती है। सब्ज परी मेरे ख्वाबों में